sudani kao kameni sputi. Al srce je tu, svaka rana peče, al uči me sad. Gledali su kako gubim tlo, nisu znali u meni gori to. Sve laži i strah, ja znam.